і підтримуючи українство за формою, шаровари, гопаки, такі захисники народу вливали в його свідомість деморалізуючий бруд, зрадницьку отруту. Душі зрадників, закуті в чужинецький панцир, розум їхній отруєний чекістською ненавистю до добра, порядності, патріотизму, таланти їхні снігом замило, очі засипані піском. Чорні ворони, як технічні засоби тортур, символізували наявність у суспільстві чорних круків, чорних злодійських душ, що належали не лише нашим окупантам, а й нашим землякам-українцям. Україна захищалася протягом усіх віків свого існування. В чорну добу комунізму цей захист був особливо їй потрібний, щоб не зникнути з лиця землі. Тільки в 20-х та 40-х роках захист був збройним. Решта років комуністичного деспотизму – мовчазне, терпляче знесення всіх покарань, знущань, здирства і принижень. І ось цей терплячий, мовчазний захист усіма своїми засобами добивала, руйнувала чорна українська антиеліта. Вона служила чужинцям. Не була вона обтяжена душевними сумнівами. Сором не спалював її єство. Поети весело співали і в часи колективізації, і в геноцидні голодомори. Ще в 1929 році Іван Багряний, початкуючий тоді поет і прозаїк, у свої 23 роки писав: «Не іменуй мене поетом, друже мій, бо поети нині – це категорія злочинців, до якої не належав і не хочу належати. Не іменуй же мене поетом, бо слово «поет» стало визначати хамелеон, повія, спекулянт, авантюрник, ледар. Не іменуй же мене поетом, друже мій. Я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі». Іван Багряний, публіцистика, Київ, 1991 рік, сторінка 830. А вже у віршованій формі в той же час написав: «Поети-євнухи у наш 20-й вік, звичайно, не усі і не на всій планеті. Я лиш всього про земляків моїх, лише про них, про євнухів-поетів». Тепер вони у капелі состоять, в капелі євнухів при Каті. Бути поетом сплюндрованої нації – це не тільки вміти вдало рими римувати і метафори метафорувати. Тут треба відповісти на запитання долі: ти з народом чи проти народу? Іван Багряний бачив поетів такими. Одні сюсюкають та марять галатеями, другі над римою товчуться геніальною, а третій музу українську Прометеєву зробили дівкою інтернаціональною. Примітка. Галатея – журнал, що видавався в Москві в першій половині 19 століття. Апологети комунізму – це ілюзіоністи, які навчилися видавати ілюзії за реальність, за світле майбутнє. Закон соціалістичного реалізму: потерпіть, скоро буде комунізм, а зараз треба нищити ворогів.